Ben kim miyim? Ben içinizden biriyim. Belki de değilim. Her ayrıntıyı düşündüğümü söylerler. Ama benim amacım sadece anlattığım öykülere başlık bulmaktır. Başlık. Evet ya, başlık. Başlık olmadan yaşanır mı hayat? Başlık olmadan anlatılmaz ki hikayeler. Yalnızca hikayeler mi? Hiçbir şey anlatılmaz. Başlığınızı koymayı unutmazken çok da düşünmeyin. Ama düşünmediğimi fark ettim. Meğer sadece arıyormuşum. Dinlenilmeyi arıyorum ama önce anlaşılmayı. Sahi. İnsan anlaşılmadan dinlenir mi peki? Dinlenir mi? Belki. Ama hiçbir şey söylemeyenlerin dinlenildiği çağdayız. Neden mi onları peki dinliyoruz? Onlar da imgelerimizi, düşüncelerimizi daha kolay buluyoruz da ondan. Onlar aslında hiçbir şey söylemiyor. Ama biz onu oradan alıp bulma konusunda uzmanız. Ne diyelim? Anlaşılmayı istedim ama herkesi de